Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 24. Дапісваў знак бяды ў Менску на танкавай усю восень і пачатак зімы. Не сказаць, каб яна давалася мне цяжка, матэрыял быў знаёмы, нейкую частку перажыты самім, асабліва той, што меў адносіны да 30-х гадоў. Уражлівая дзіцячая памяць захавала шмат якія адзнакі побыту і драмаў таго незвычайнага часу. Што ж да вайны, дык тут таксама мог што-нішто сабе ўявіць, хоць сам на акупаванай тэрыторыі не жыў. Трэба сказаць, дзякаваць Богу, што таго не давялося, пазбег не толькі небяспекі, але і пэўнага знаку ў біяграфіі. Людзям з тым знакам доўга давалі аб ім не забыцца. Пісаў паслядоўна, апроч хіба ўстаўнога сюжэтнага кавалку, які стаўся нібы ядром у арэху, той уставіў пасля. Тое ядро было важнае для тэмы, бо якраз і несла ў сябе галоўны ідэйны знак, знак нацыянальнай бяды. Так бы мовіць, мала было калектывізацыі, дык яшчэ і акупацыя. І ўсё тое наканавана было перажыць рэліктавым хутаранцам Сцепаніде з Петраком. Інстынктыўна Сцепаніда адчувала кірунак, з якога ўвесь час імкнецца на іх бяда, то быў мост. Дужа яна хацела яго панішчыць, каб канчаткова адасобіцца, ад'яднацца. Тое для беларускіх хутаранцаў было важней за ўсё. Да менавіта таго ніколі і нідзе не ўдавалася, не зважаючы на ўвесь драматызм спробаў. Сцепанідзіна бомба была наканавана для іншага. Акуратна перадрукаваны экземпляр аповесці панёс у полымя, чарговым рэдакарам якога стаў тады Кастусь Кірэенка, чалавек з абмежаванымі здольнасцямі, але з пэўнымі амбіцыямі. У мяне з ім не было ніякіх стасункаў, і мець іх не надта хацелася, як зрэшты і з усёй рэдакцыі гэтага часопісу. Панёс рукапіс зранку, калі там нікога апроч хіба карэктару яшчэ не было, аддаў для перадачы галоўнаму. Праз трохі часу патэлефанаваў Кірэенка, паведаміў, што рукапіс атрымаў, будзе чытаць «Пташнікаў». Пташніку пры выпадковай сустрэчы пахваліў рукапіс. Чысты, без памарак, не тое, што іншае. На тым усё і скончылася. Я быў удзячны абодвум, бо тое было выдатным варыянтам стасункаў паміж двумя антыподамі аўтарам і выдаўцом. Лепшага і чакаць было нельга. Неўзабаве знак быў надрукаваны. Горш сталася ў Маскве, ў часопіс «Дружба народаў», куды я праз пэўны час аддаў уласнаручна зроблены пераклад. На рэдагаванне тэрмінова паклікалі аўтара. Рэдактар Сергей Барузін выказаў агульныя прэтэнзіі, але дэталяваць не стаў. Дужа спяшаўся на нейкую нараду, вядома ж, у ЧК. Сказаў, што астатняе давядзе намеснік Леонід Тэрыкапян. Тэрыкапян даводзіў не надта катагарычна, затое падрабязна і доказна. Ну, канешне, былі перагібы, парушэнні, але калектывізацыя была патрэбная, бо раздробленая прыватна-ўласніцкая сельская гаспадарка нездольная была і гэтак далей. Што-нішто давялося закрэсіць, апусціць ці змяніць на банальнасці. Але я ўжо ведаў, што калі на першым этапе рэдагавання ў чым-небудзь саступіш, во тут усяго тры, во тут чатыры месцы, дык у наступным тых месцаў будзе ўжо 5, 8, затым і 10, 15, калі ў галаўліці. Увогуле так яно ў мяне і атрымалася. Каб канчаткова ўсё падчысціць, з рэдакцыю Менск быў камандзіраваны вопытны літаратурны праўшчык, з якім мы чысцілі аповесць у 4 рукі. Мелася на ўвазе праўка стылю, хаця да стылю справы было меней за ўсё, чапляла палітыка. Прытым палітыка мінулага дня, нават мінулых 10-годдзяў, якая ўпарта не хацела зыходзіць з жыцця. А што, калі твор назваць раманам, прыйшла мне ў галаву недарэчная думка, на якую мой праўшчык адказаў проста. Тады з ім прыйдзецца вазіцца ўдвая болей, бо іншы жанр. Такое было афіцыйна навуковае вызначэнне жанру, і я падумаў, хай яна ўжо застаецца ў жанры аповесці. А ў выдавецтве «Маладая гвардыя», дзе яе меліся выдаць асобнаю кніжкай, атрымалася і яшчэ горш. Ужо добра вычышчаную за папярэднія публікацыі аповесць раптам завярнуў галаўліт. Мяркуючы па ўсім, сакрэт таго палягаў у тым, што главлітам стаў курыраваць мой стары вораг Уладзімір Сеўрук, які з кожным годам усё набываў вагу у апараце ЦК. Відаць, з ягонай падачы аповесць трапіла на стол да второго ліца ў государстве, якім тады стаў сакратар ЦК, член палітбюро Ягор Лігачоў. Як вядома, новая метла заўжды мяце чыста, у дадзеным выпадку разам з сельскай гаспадаркай падметала яшчэ і літаратуру. У выдавецтве ўсчаўся скандал. Загадчыцу аддзелу Зою Яхантаву накіравалі ў Менск уламваць аўтара. Добрая гэта жанчына прыехала да мяне і распавяла пра сваю праблему. Увогуле трэба было няшмат сняць вот здесь, здесь і здесь, а также, если можна, вот адсюда да сюды і так далей. Я шчыра хацеў дапамагчы увогуле слаўнай жанчыне, якой да таго ж хутка на пенсію, бо ведама, што кожны рэдактар той жа сапёр. Аднойчы памыліўся і ўсё прапала. Я крэсліў, выкідаў, але логіка твору пратэставала, даводзілася аднаўляць, мы спрачаліся. Урэшце рэшт вытруцілі надта канфліктную сцэну раскулачвання, яшчэ нешта. Цэнзары, канешне, выдатна адчувалі, дзе быў знак бяды, і дужа мкнуліся, каб таго не сцяміў чытач. Каб усё схаваць у строга засакрэчаных фондах, выкрэсліўшы з літаратуры. Але не ў іх моцы было перакрэсліць жыццё, бо, як казалі антычныя грэкі, нават богі не могуць перайначыць былое. Былое вышэй за жыццё, яно ўжо не падуладна нікому. Бальшавікі, аднак, дужа мкнуліся падначаліць сабе мінулае. Тое самае ў яшчэ болей драматычнай форме праявілася, як Міхась Пташук зняў паводле аповесці аднайменны фільм. Спярша быццам усё ішло добра, амаль прымальна, наколькі тады мог быць прымальны савецкі фільм. Пташук неяк умудрыўся здаць яго без вялікіх стратаў. Карціну адправілі ў Кіев на кінафабрыку рабіць копіі для пракату. Здымачная група была распушчаная, фінансаванне спыненае. І тады Пташука тэрмінова выклікае загадчыка аддзела культуры ЦК КПБ Іван Іванович Антанович, а разам і аўтара аповесці. Антанович даволі нервова пачынае даводзіць, што фільм трэба тэрмінова перарабляць. Пташук упарціцца, няма як і няма каму. Антанович амаль у роспачы. Вы разумееце, то указанне второго ліца ў государстве. А я не магу і не буду, кажа Пташук. Тады вам не працаваць на кінастудыі. Ну што ж, маю правы, пайду баранку круціць. Доўга Антанович уламваў Пташука, апеляваў да аўтара, але трэба аддаць належнае, гэты рэжысёр стаяў бы скала. Тым часам у Маскве наспелі новыя падзеі. Второе ліцо ў государстве перастала ім быць. Антанович з'ехаў з Беларусі на падвышэнне, стала не да карціны Пташука і Быкова. На гарызонце замаячыла вялікая для КПСС пагроза ў асобах Гарбачова і Ельцына. Пэўна, што з'яўленне на краявідзе аднаго, а затым і другога, таксама як і разумнага Александра Якулева, пачало змякчаць культурны клімат у краіне, змяніліся і адносіны да нядаўніх дысідэнтаў. Я не быў дысідэнтам у дакладным значэнні гэтага слова, але таксама адчуў, што нешта мяняецца. Найперш саюз пісьменніку Беларусі вылучыў знак бяды на ленінскую прэмію. Таму найбольш пасадзейнічала прыватная ініцыятыва Ніла Гілевіча, які недавно стаў першым сакратаром саюзу пасля шматгадовага сакратарства Івана Шемякіна. Раней такога кшталту вылучэння было немагчыма, бо Іван Петровіч, набыўшы тудзень ардэнаў за літаратуру, не мог яшчэ дамагчыся сабе ленінскай прэміі. Такім чынам Быкова вылучылі як бы ў абыход законнай чаргі. Масква не аспрэчвала, мабыць, меркавала, хай дзеля прыліку ў немалым спісе намінантаў пабудзе і адзін беларус. Ды раптам на тайным галасаванні ў камітэце па прэміях бальшыню галасоў якраз набраў ён. Як пасля распавялі, той вынік схіліў на мой бок выдатны і паважаны расійскі кампазітар Свіридаў, які сказаў прыкладна гэтак: «Я люблю расійскую культуру і расійскую літаратуру, але яшчэ больш ісціну. А ў дадзеным выпадку ісціна ў тым, што аповесць «Знак бяды» ёсць лепшая сярод іншых». Тое ўсё і вырашыла. Лаўрэатам стаў Быкаў.